दिल एक मेरे ने मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुल दे एक मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुल दे एक तेरा पिंड एक तेरा नाम एक तेरा पिंड एक तेरा नाम दोनों नहीं भुल दे एक मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुल दे एक मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुल दे दुख के में सहने आ तू क्यों सानू खड़ी दिसे जेड़े रावी पहने आ दूर के में रहने आ दुख के में सहने आ तू क्यों सानू खड़ी दिसे जेड़े रावी पहने आ एक तेरी बात एक तेरी चाहत दोनों पै गए मुल दे छड़ दिता सी दिलों कंड दिता सी बूटा साडे प्यार वाला जड़ों वड़ दिता सी कातों छड़ दिता सी दिलों कंड दिता सी बूटा साडे प्यार वाला जड़ों वड़ दिता सी साडे राही कंडे तेरे उच्चे झंडे दोनों रैन चुल दे and